scutere electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat în special în Maramureș. Ploile vor fi torențiale și vor fi posibile căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade. O zi foarte caldă ne așteaptă în capitală. Maxima ajunge astăzi la 34 de grade. Încep știrile Europa FM. Strângere de mâini istorică, Donald Trump, Kim Jong-un, orele trecute în Singapore, vom avea succes, a spus președintele american chiar înainte de discuții, în timp ce liderul de la Fenian a remarcat, au fost obstacole, dar le-am depășit. Insula Sentosa, care găzduiește întrevederea fără precedent, a devenit o fortăreață împânzită de forțe de ordine. Simona Halep aclamat pe arena națională de peste 20.000 de fani după câștigarea turneului de la Roland Garros. Emoționată, sportivă a prezentat fanilor mult visatul trofeu. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva. Pe scena politică, opoziția anunță că va depune o moțiune de cenzură până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare. Am stabilit de principiu depunerea moțiunii de cenzură aproximativ în jurul datei de 20 iunie. Și tinerii de 18 ani pot obține bilete de tren gratis pentru călătorii în Uniunea Europeană. Înscrierile încep de astăzi. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Strângere de mâini istorică, Donald Trump, Kim Jong-un, această imagine simbolică și mult timp de neimaginat după decenii de tensiuni legate de ambițiile nucleare ale Fenianului, a marcat în Singapore orele trecute deschiderea unui summit cu o miză extrem de importantă. Insula Sentosa, care găzduiește întrevederea fără precedent, a devenit o fortăreață împânzită de forțe de ordine. La eveniment sunt prezenți aproape 3.000 de jurnaliști din întreaga lume. Arsenalul nuclear nord-corean, pentru care Fenianul a fost supus unei serii impresionante de sancțiuni din partea ONU de-a lungul anilor, se află în centru dialogului. Donald Trump dorește angajamente ferme că regimul de la Fenian va renunța la controversatul său program nuclear, oferind în schimb garanții de securitate. O ascultăm pe Iulian Ochi. 22 de secunde, strângerea de mână îndelungată a celor doi lideri a stârnit o cascadă de fotografii care a marcat momentul istoric. Președintele american și liderul fenian s-au întâlnit după luni de negocieri diplomatice. Cei doi au părut să fie relaxați înainte de întâlnire și au vorbit cu presa despre acest moment. Mă simt foarte bine. Vom avea o discuție extraordinară care va avea un mare succes, a declarat Donald Trump, în timp ce Kim Jong-un a arătat că nu a fost ușor să ajungem în acest moment. Au fost obstacole, dar le-am depășit ca să ne aflăm aici, a spus liderul de la Fenian. În discuțiile avute cu presa, președintele american a sugerat că va avea o relație extraordinară cu liderul de la Fenian. Miza discuțiilor este ajungerea la un acord privind denuclearizarea Coreei de Nord în schimbul ameliorării sancțiunilor diplomatice și economice. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Eveniment emoționant aseară pe Arena Națională. Simona Halep a fost aclamată de peste 20.000 de fani după câștigarea turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Sportiva le-a mulțumit fanilor și le-a prezentat mult visatul trofeu. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Ne spune mai multe Ana Stoian. Peste 20.000 de oameni au umplut Arena Națională. Copii, tineri și iubitori ai sportului alb au venit să o vadă pe românca care a făcut o lume întreagă să o aplaude când a ridicat trofeul de la Roland Garros. Mă bucur foarte tare că a câștigat și pentru mine reprezintă o rază de speranță în tot ceea ce se întâmplă în această țară în momentul actual și îmi doresc foarte mult ca această victorie de mare șlem să fie doar un început pentru victoriile sale. Mă uit la tenis și chiar îmi place tenis. Am venit azi aici ca să văd pe Simona. După intonarea imnului național, Simona Halep, îmbrăcată în costumația cu care a câștigat la Roland Garros, și-a stăpânit cu greu emoțiile și a declarat că speră să mai producă românilor astfel de bucurii. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva. Este un moment deosebit și ce pot să vă spun? Este... Sunt foarte mândră că sunt româncă. Pe de altă parte, evenimentul a fost unul jenant pentru primarul capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a fost huiduită de spectatori. Acordat pentru prima dată în istorie în 1979, trofeul de la Roland Garros este considerat unul dintre cele mai prestigioase din tenis. Cea mai bună jucătoare a lumii și-a consolidat astfel poziția de lideră WTA. Simona Halep a început a 32-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. După ce a fost huiduită copios pentru că a apărut lângă Simona Halep la ceremonia în care numărul 1 mondial în tenisul feminin își prezenta trofeul câștigat la Paris, primarul capitalei Gabriela Firea a răbufnit pe Facebook. Ea susține că, citez, aparatul soroșist de propagandă a urmărit compromiterea evenimentului și că echipe de cetățeni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți care au venit la un eveniment memorabil pentru Simona Halep. Gabriela Firea mai afirmă că dacă nu ar fi primit-o pe Simona Halep așa cum merita, i s-ar fi spus că este arogantă și că nu-și face datoria de primară general. Ulterior, după ce a primit peste 3100 de comentarii la replica sa de pe Facebook, Gabriela Firea și-a închis contul. Senatorii au adoptat ieri noul cod administrativ, între prevederi introducerea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Astfel, un primar de comună va primi o indemnizație de 800 de lei, în timp ce primarul capitalei va primi una de 1400 de lei. Nu vor beneficia de pensii speciale aleșii locali care au fost condamnați definitiv pentru comiterea de infracțiuni. Proiectul ajunge acum pe masa deputaților. Opoziția va depune o moțiune de cenzură până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, cel mai probabil în jurul datei de 20 iunie. Biroul executiv al PNL a aprobat de principiu textul acesteia, urmează să se poarte discuții cu toți ceilalți parteneri care vor să îmbunătățească documentul și apoi să-l susțină în Parlament. Președintele PNL, Ludovic Orban. Am stabilit de principiu depunerea moțiunii de cenzură aproximativ în jurul datei de 20 iunie. De asemenea, am discutat și despre stadiul negocierilor și mai ales de toate discuțiile și întâlnirile pe care urmează să le avem în cursul acestei săptămâni. Am discutat despre proteste, nu neapărat în capitală, ci să organizăm proteste în fiecare județ, cel puțin în capitala de județ. Vor fi în cursul procedurii de depunere a moțiunii. Cu parlamentarii pe care îi conduce Victor Ponta, veți discuta? Deja au fost discuții și am convingerea că parlamentarii grupați jurul Daniel Constantin și Victor Ponta vor susține moțiunea de cenzură. Când vom avea ceva de anunțat public, vom anunța. Între timp, fondatorii Mișcării România Împreună critică discursul folosit de liderul PSD Liviu Dragnea la adresa judecătorilor, procurorilor și președintelui României. Partidul înființat de fostul premier Dacian Cioloș cere demisia imediată a lui Liviu Dragnea. Fondatorii Mișcării România Împreună spun că discursul socialdemocratului este inacceptabil pentru un demnitar al statului român. La mitingul de sâmbătă, dar și într-o emisiune televizată, liderul PSD a folosit la adresa unor politicieni apelative precum șobolani, corupți, staliniști sau torționari. De altfel, secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Inspecției Judiciare să analizeze recentele declarații ale liderului PSD. Într-un interviu televizat, Liviu Dragnea și-a exprimat speranța că niciun procuror să nu riște atât de mult încât să dea curs plângerii penale depuse împotriva premierului de șeful opoziției liberale. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește astăzi la prânz la Palatul Cotroceni cu o delegație a Comisiei de la Veneția. Șeful statului a solicitat în luna mai un punct de vedere al Comisiei cu privire la cele trei legi adoptate de Parlament: statutul magistraților, organizarea judiciară și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Klaus Iohannis consideră că versiunile finale ale celor trei legi ale justiției nu sunt compatibile nici cu cadrul constituțional din România, nici cu standardele europene privind independența justiției. Modificările și completările recente aduse legilor justiției, aspecte privind independența procurorilor, statutul acestora și răspunderea magistraților au fost subiectele discutate ieri de membrii delegației și cu procurorul general Augustin Lazăr, cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii și cu ministrul Justiției Tudorel Toader. Reprezentanții Comisiei de la Veneția vor avea întâlniri și cu reprezentanții în altei curți de casație și justiție, Curții Constituționale, Direcției Naționale Anticorupție, cu reprezentanța ai Parlamentului, inclusiv ai Comisiei Parlamentare Speciale pentru Amendarea Legilor Justiției, cu asociații ale judecătorilor și procurorilor, dar și cu organizații ale societății civile. Codul de procedură penală modificat de Comisia Iordache în dezbaterea Senatului urmează modificarea codului penal cu redefinirea abuzului în serviciu, anunță deputatul PSD Florin Iordache. Dacă nu reușesc să-l voteze până la sfârșitul lunii, parlamentarii vor veni într-o sesiune extraordinară. Deocamdată codul penal a fost pus în așteptare, cel puțin până când Comisia Iordache va discuta astăzi de la 15 cu experții Comisiei de la Veneția. Florin Iordache explică planul majorității. Mai suntem restanțieri cu codul penal. Vom avea o discuție în funcție de calendar după ce vom finaliza discuția cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Odată ce avem elaborată o formă, putem într-o săptămână să înaintăm către Senat și săptămâna viitoare, cealaltă, poate intra în dezbaterea Camerei Deputaților. Deci, în mod normal, putem finaliza până la finalul acestei sesiuni parlamentare, cel mult încă o săptămână vacanța parlamentară. Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, nu exclude adoptarea modificărilor la codurile penale prin ordonanță de urgență. Președintele Senatului a mai spus că este pregătit și de o sesiune extraordinară la Parlament. Ar fi oportună o ordonanță de urgență pe codul penal, pe codul de procedură penală? Orice e posibil, dacă o să observăm că există o reavoință manifestă în această privință. Sigur că există și această soluție care a mai fost utilizată, după cum știți, și de guvernul anterior condus de domnul Cioloș. Nu ar fi o noutate absolută și chiar dacă unii sunt deranjați de o astfel de soluție, trebuie să știe că avem instrumente legale la îndemână. Această opțiune a fost lansată și de șeful PSD, Liviu Dragnea, pe motiv că opoziția împiedică intrarea lor în vigoare prin atacarea repetată la Curtea Constituțională. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Evaluarea Ministerului de Externe privind mutarea ambasadei țării noastre de la Tel Aviv la Ierusalim va fi gata în 2 săptămâni, anunță ministrul Teodor Meleșcanu. Documentul va fi prezentat decidenților politici pentru o hotărâre, dar ultimul cuvânt îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Meleșcanu a declarat că nu a mai avut vreo discuție cu premierul Viorica Dăncilă și nici cu administrația prezidențială pe această temă. Lucrăm la evaluarea problemei economice. Le voi prezenta în scris pentru toți decidenții politici care contribuie la adoptarea politicii externe. Președintele, președinția celor două camere și primul ministru. Dacă președintele are ultimul cuvânt sau nu în această relocare a ambasadei României? Da, are ultimul cuvânt. Subiectul a generat tensiuni între guvern care propune mutarea reprezentanței la Ierusalim după modelul american și președintele Klaus Iohannis care invocă punctul de vedere comun al Uniunii Europene care insistă ca ambasadele să rămână la Tel Aviv. De astăzi încep înscrierile în programul Descoperă Uniunea Europeană. Sunt oferite 15.000 de bilete de tren gratuit tinerilor care au împlinit 18 ani pentru a călători în timpul vacanței de vară. Aproape 750 de bilete sunt disponibile pentru tinerii români. Anca Grădinaru. Primul lucru pe care trebuie să-l facă tinerii care vor să călătorească până la sfârșitul lunii septembrie în Uniunea Europeană este să se înscrie pe site, spune inițiatorul programului, eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Site-ul este europa.eu/youth/discover-eu. Tinerii trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea primi biletul de tren gratuit. Să aibă vârsta de 18 ani la 1 iulie 2018. Cea de-a doua condiție, să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene. Cea de-a treia condiție, să dețină documente valabile de călătorie, carte de identitate sau pașaport. Spre deosebire de alte țări, România are mai puține conexiuni feroviare cu restul Europei, iar președintele Asociației Tinerilor Bucureșteni, Ionuț Mira, îi sfătuiește pe cei care vor primi biletele să aibă răbdare, pentru că experiența merită savurată oricum. Uniunea Europeană le va oferi tinerilor din cele 27 de state membre și alte facilități, de exemplu, mai multe locuri în programul Erasmus. Știrile Europa FM la final, vreme călduroasă cu temperaturi în creștere în mare parte din țară, dar mai ales în vest și sud-vest, în partea a doua zi zilei vremea devine instabilă în nordul și nord-vestul teritoriului, în zona montană și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat în special în Maramureș, ploile vor fi torențiale și vor fi posibile căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 27 și 34 de grade. O zi foarte caldă ne așteaptă în capitală. Maxima ajunge azi la 34 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep își dorește noi performanțe după ce a devenit campioană la Roland Garros. Lidera tenisului mondial a revenit în țară și le-a transmis românilor că după fiecare dintre cele 3 finale de Grand Slam pierdute în ultimii ani, s-a ambiționat și mai mult. Mă simt împlinită profesional din toate punctele de vedere, numărul 1 și Grand Slam, trofee de mandatory, deci sunt destul de bine, însă nu se oprește cariera mea aici, o să merg înainte și o să îndrăznesc să visez la mai multe titluri de acest gen. Trebuie să crezi în tine și niciodată să nu cedezi. Am avut 3 mari încercări în trecut, 3 finale pe care le-am pierdut, am fost aproape, pot să spun, în toate 3, însă nu am cedat și am crezut cu disperare, ca să folosesc acest cuvânt, că se poate într-o zi. Simona Halep a mai spus că momentul în care imnul României a fost intonat pe arena Filip Chatrier după victoria din finala cu Sloane Stephens a fost cel mai emoționant din întreaga ei carieră. Acela a fost de departe cel mai frumos moment al carierei mele și al vieții mele. Momentul în care s-a cântat imnul și spectatorii au început să cânte imnul. Am cântat și eu un pic, dar de emoții nu prea am reușit prea mult. După ce am ieșit de pe teren, organizatorii mi-au spus că nu s-a întâmplat în istoria Roland Garrosului ca imnul unei țări să fie rostit în cuvinte. A fost un moment emoționant și rar îmi dau lacrimile pe teren, dar în acest moment chiar a fost ceva deosebit. Le mulțumesc tuturor pentru căldura pe care mi-au trimis-o în timpul meciului. Simona Halep le-a prezentat aseară fanilor trofeul de la Roland Garros pe Arena Națională, unde au fost peste 15.000 de oameni. Victoria din Openul Franței i-a consolidat locul întâi în clasamentul WTA, unde are acum 1225 de puncte avans față de următoarea clasată, Caroline Wozniacki. Da, frumos aseară pe Arena Națională, lume, să zicem, multă. Știi că... Cum să zici multă, a fost jumătate de stadion acolo. S-a nemulțumit mereu. N-a fost mai jumătate. A fost o treime de stadion. Trebuia să fie plin stadionul. Cum trebuia să uite toți românii la Roland Garros, la finală. Sâmbătă, la fel, aseară, trebuia să fie stadionul plin. Dar, în fine, a fost oricum frumos. Bine, pe același principiu, trebuia să iasă lumea la vot. Bașca. 3 sferturi din țară. Da. Eu sunt pe mobilizare. Asta este părerea mea. A fost frumos. Mă rog. Bine, hai te lăsăm să te mobilizezi. Vorbim în mai încolo despre alte alea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.